Iubirea de Ana Blandiana. Iubire, spaimă de singurătate, zeitate ambiguă, îngropată până la brâu în pământ. Nu-ți cer nimic. Pentru mine se desprind toate frunzele și păsările de mine se apropie plecând. Pietrele se împerechează sub ochii mei și nasc. Ce aș mai putea să-ți cer, neiertătoare stăpână? Peste prea curata zăpadă, oricum, pentru mine oasele serafice ale mestecenilor or să rămână.